الله علیه وسلم باندې وحی شروع شو. دې ما تاسو کتل زه خوشاله چې اوس په صحابه مرادی چې وحی پورا شو. نبی علیہ السلام ما ته आवाज وکړ چې یا لک دې فارش یا غلام لک راشه. الله ته رښتینه کړې تاریخ ته ویلې دي او د دې په اړه کې دا پورا صورت نبی علیہ السلام له سچ دارا غل او سید عبد الله ابن ابی ابن سلول دا کفر ښکارا شه. مخکې منافق او کفر ښکارا شه. نبا صحابه کرام یعنی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حضرت یا ما ته حکم کا یا عباد بن بشر رضی الله تعالی عنہ ته حکم کا چې لا شید دې منافق سر راړي. دخو الله او رسول ته غلط نسبت کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کدا څه حکم نو خلق پوائی چې پیغمبر قوت راغی نو خپل مرګري وځني مز حالت نه بسو خبر نه. په دې وخت کې د دې یو زید د عبد الله ابن ابی ابن سلول منافق دا غنوم هم عبد الله دی هغه مخلص مؤمن دی. لارې منافق حرامي دی زه مخلص مؤمن دی. هغه ته چې پته ولګې دا به حضرت کستا د طرف نه دا حکم یې زما د پلار د وجلو او د سر درالو نو بل چاته موایا ما ته حکم وکا زبل اعظم د خپل بلار سر برالم ولي که بل چاته ته حکم وکا غي زما پلار مرګ نو اسه نه چې دا غیرت نسبی زما مخه ته شي او هغه قاتل زما د لاسه خوب شي نو جهنم ته بدل دي. نو له هغه په ځای د دې باندې چې بل تن تلېږي او سای را در قتل لاغي نو ما ته حکم وکا زند پلار سر حاضر وم چولې ته داسې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ما صد قتل حکم نه کړی. بس دیلال سفر شروع دی مدینی منورې ته چې کله نږدې شو نو دا زه راغې د پلار اوخې کېنولو. نبی علیه السلام رستو را روان دی د اوخ پرې مخ کې ګوډه باندې خپه کې خدا او پلار ته وی قسم په خدای کته زمانه مدینی منورې ته لاړې تر څو چې پیغمبر علیه السلام ویلې نه دي زید دی طرف ته یو طرف ته پلار دی یو طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دی پلار پروانه ساتي. نو دې خلکو ته आवाज کوي چې یا خلکو وګوره ما غون ته سړی یو لوی فلان فلان او زما د زیده حالت زه وایي چې قسم په خدای چې څومره تاسو سره زما مینه ده په دې مخلوق کې با د یو بچی مینه د خپل پلار او د مور سره داسې نه لکه زما چې تا سره محبت و لیکن تا چې کوم خبره نبی علیہ السلام ته کړې ده قسم په خدای کې د هغې په مقابل کې ستا پروا ساتم ځان په پته پوهېږه که پرېږدم دي چېته. نبی علیہ السلام را ورسېدم بیا لکه دا ګڼه څه ده دې دغسې عبدالله خپل پلار را ایثار کړی دی مدینې ته نه پرېږدي. نبی علیہ السلام یې پرېږده بس چې څنګه حکم شو نبی علیہ السلام هغه زه ډډې ته شو. خیر زر بیا د عبدالله ابن ابی ابن سلول مړ شو دغه زخم زین ترا دا زړه ته پریوتو او دا سبب دا غد ملکی دود مرداری دود پارش نو پدی صورت او دی تمام آیتونه کی هم دا واقع بیا نئی چی دا منافقان کم تحریکونه کئی دی پخپلو تحریکونه کی کامیابی گی نا دی چی دا خبر کولا دا دا مقصد داو چی دا مهاجر و دا انصار و پمیس کے دی اختلاف پیدا کی کل چی دا مسلمانانو اتحاد ختم شی تار پتار شی یادو ساتے دشمن تا دی آسان وی او چې کله د دې په مینس کې سوي اتحاد وي یکسانیت او اجتماعیت وي یاد ساته دشمن دې سره سکول نشي. نو د عبد الله ابن ابی ابن سلول دغه موقع نه फायदा غستا چې اوس هم مهاجر او انصار مینس کې خبره راغلی دا راشه هوا ولا ورکا چې د دې په مینس کې اختلاف پیدا شي نو موږ ته بدی آسان شي او کافرانو ته آسان شي. لیکن هغه کله دا سکول هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د خبره نه دمر زره برا فاضي فاکی دلنا دا انسان پاغ فل بلا کې سو ګرځید ناکام ګرځید او بیا الله تبارک وتعالى د دین رستو د نصیحت او د خیر فایز خبري کړي چې دا مالونه او دا اولاد دا ګور استاد په اړه فتنه راخا او سين دي د پاره تاسو خپل زندگی خرابه کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون کل چراشی تا تا منافقان پیغمبرا منافقان راشی زید ابن ارقم خلاف خبر کئی قالو نوائی دوی دا خبرا نشهدو منگا دزل نشهدت کود دی خبری انک لرسول الله پتاکیک ضرورت خامخا رسول الله تعالی مونږ ته ځلو نه منو شهادت وی لیکيږي موافقت د جبه د سره سره چې زکه او خبره وی او جبه باندې غو شي دې ته شهادت وی لیکي یعنی مونږه تاس شهادت دې خبرې کو چې تر رسول الله مون صحیح مؤمنان او مخلصان او یا معنا قالو نشهد وی دې چې مون قسم کو نشهد په معنا د قسم سره دې چې انک لرسول الله پتاکیک سره ته خامخا رسول الله والله يعلم الله تعالی خبر دې په دې خبره به ان انک لرسوله چې ته بشکا رسول د الله دا بس کی جمله معترضه ده الله وي ظالم په دې چې تما رسول لېګلې ظالم تما رسول لېګلې دا مس کې دا خبره ده الله دې الله سوی والله يشهد الله تعالی وای ان المنافقین پتا اکثر دا منافقان لکاذبون دی دروژن دي دا دې چې کوم قسم خوري چې ته رسول الله په دې قسم کې دی دروژن دي دا دې چې کوم شهادت کوي چې موږ د زړه دا خبره کوو چې تر رسول الله دی شهادت کې دی دروژن دي ځکه شهادت دي ته چې د خلی او د زړه تار یو وي په خلق دی موږ ایمان راوړل دي خو په ځل کې خدا کافران دي نو دې ته شهادت ویل چې دی کنه دی په دې کې دروژن دي شهادت دا نه دی شهادت دي ته چې د خلی او د زړه خبره یو وي یادې چې دی جبلې را چې انک لرسول الله نوم د شهادت ورکړې دی نو په دې نوم کې حدود دي کې دی دروژن دي شهادت دي ته نه لیکيږي قسم کې دروژن شو پدې شهادت کې دروژن شو یا دې خبرې لکه دې نوم د شهادت ورکړې دی پدې کې دې دروژن دي دا دروژن دي دې په خپل باندې یو سو یو فضل کې بل سي اتخذوا ايمانهم غرذول دې قسمنا قل جنتن دالنا دا قسمونه دې لپاره کوي چې دا ځان د لپاره ډال کی دا څنګه ځان بچ کړي فصدوا عن سبيل الله دې من شوي دې دلارې د الله تعالی نه یا من کړي دې خلق دلارې د الله نه صدو دعا مانی دی لازم متعدی فلمن دی دلار دا اللہ نا کی ایمان روڑے پا اللہ پر رسول اللہ باندے اور دارنگ نور خلقم دا دینا منہ کئی انہم پتا کی سردوی سا اما کانو یا ملون بد دے حق عمل چدیئے کئی دا دی چکم منافقت شروع کرے دے اللہ تعالیٰ وی داناکار عمل دے چدیئے کئی ذالکا داناکاروالے دا عمل گولی دے وی بی انہم آمنو پیشکا دے منافقانو ایمان روڑلو صرف پ په شپه باندې د اظهار د کلمیو کو ابتدا د سوره بقره کې تفصیل بیان شوه په صرف په شپه باندې دوی څه وی قالوا آمنا لیکن ثم کفروا بیا دوی کفر کړو په ځکه چې دوی کافرو چې کله به تاسو لراله نه اقرار دی ایمان به کو چې کله به هغه لاله نه موږ مشرکان یو یا معنا دا ده بانهم آمنو ثم کفروا گن زل دا ایمان دالو گن زل بیا دا کفر کارونو مو دیر کرتی ایمان دالو دیر کرتی دا کفر کارونو بیا کول فتو بیا مہر اولگو لشو ٹاپو وحلشو علا قلوبیم پزلون دا دوی دا کفر بس اللہ تعالیٰ پی مہر اولگو زکت دی ان دی طرف تا میلان و رغبتو فهم لا یفقہون دی نکوئی گی فقاحت دی تاوی چی دا خو دا بد تنیس سلے کولشی دی دا خو دا بد جدا والے بی الولال نش وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ كَلَّا چِتُوِنِ پیغمبرا دوی لرا دوی تا گوری تعجیبو کا اجسامهم تعجب کیا چیتا لرا اغتنید دوی دیدی تنو تاو گورتا فٹ فٹ سپین لو لے باڑای چو اتدا سے کوری زکا منافقان شپورز لگیا دی کنا اغی اروح اصلاح دا بدن کئی خوراکونه کوي خصاکونه کوي دې دا پاره چې دا بدن می خو مضبوط شي او غټ شي او سرتین شي دا د منافق سړي عادت دی چې هغه شپاره صرف د خپل بدن خدمت کوي او خپل بدن له طریقې ورکی ترقی روح پکار ده هغه راځي په اعمال سره په دین سره عقایدو سره اذکار سره په خوراکونو باندې د روح ترقی نه راځي نو ته تعجب کوي سامهم تبا تعجب کئی دا اگر تنو دا دوینا چی دا لوی لے بلاغانی دیجی و این یقولو او کدی چرتا خبر کئی خبری کئی نو تسمع لی قولهم دمر چالاکا دی چی تبا قبلہ اگر خبر دو دی تسمع مانا قبلہ با خبر دو دی دا سی چالاکی بو کی چی سرد در اوجن دی لیکن تا با پاکول خبر مطمئن کی استاد زین کے برای چی او دا رشتین دا بل سرد در اوجن چالاکی دا سی دا چه په داسې طریقې سره به تا مطمئن کړي او ټول الزام به په بلو لګوي د منافقانو دا عادت ځان بچ کوي بلکې بس کانهم خشبن الله تعالی وی گویا دا لرگی مسندتن اڑم کڑی شوی دی دیوالونو تا لکه کم لرگی چې سړی دیوال سره ودرې بیکار لرگی دی ظاهر خخکاری پکې نه ډډوی لیکن ظاهر خخکاری ته وای چې دا سړی بینش دی دا فلان دی او دا فلان دی او چروای دی هغه د سانټین هم زیات کمزورې نو دکې مثال الله دې منافقانو ورکو چې د دوی دا بدنونه چې دی کنا دا هغه پکې نه ډډ لرگی دی ظاهر تا ته خخکاری ګلتو توبور ہے او پکی نبی علی نو خللی سوک دا ہوکے دا وینو خللی دی دا اس قلق نبی دا دا سی بھی خس و خاشاک کی لرگی دی یا سبونا خیال کئی کل صحت دا ہر اعلان چکر دا عذاب اعلان کی گی یا کم آیاتو نا راضی چی پائی کہ اللہ تعالیٰ اخفل بندگان یہ رہی سوحوی لکی گی اعلان عذاب تا یا آغا آیاتو نا چی پائی کہ اللہ تعالیٰ اخفل بندگان یہ رہی نو دی چی دا سی ایتو نراشی کنا نو خیال کئی دا آریو آیت چپائی کی یرون کی گی یا کی بیان دا آزادی علیہم پخبر زانون بانی چی دا آیتو بمونگ را دے چرت زمین حالت دی مسلمانانو تا خی پدائی موٹا کو صدرے کئی اور وہ اخبر سر دا غمو چی ایسے نا بیٹری اور تو چی دا خنزیران کو دا کارے کر دے مسلمانان نا باندی راشی درد دو زمانی دو اور وہ اخبر چی ایتو ناتن دی سر بدا فکر چی زمین بارا چی نی زمین بارا لیکن سری کسی بھی غلطی بھی بیان کی کہ وہ خدایا بل قائم مخاج خدایا بل قائم مخاج ما یاد نہیں دای بم دا چل کو هم العدو اللہ تعالی و اذا دشمنان دی فحذرهم دای نزان بچ کے پدای باندې اعتماد نہ کرے راستا سے دشمنان دی خپل میس کی مجنگئی کوشش دی خبر کی کہ مسلمانان دا محبت ختم کی زان بچ قاتلهم اللہ مرضی کی دی اللہ تعالی دا اخری دی لعنت دی کہ اللہ تعالی پدای باندې ان یو فکون کم طرف توالو دے شل دی دا حق نہ کم طرف توالو دے شل دی دی دا سکار کئی و ایزا قیل لهم بیا چکل دا ایتون رالل نپدی وقتی عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر بزرگ صحابی دے دی عبداللہ بن عبی بن سلول تے چی ظالم استا بارک خدا ایتون رالل اس موقشتا راشا دی پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شا مافیو غوارا اقب استار پارد اللہ نا مافیو غواری ماف پش ظالم راشا نو دور توائی چی خا خا اول تاسو ایمان پر آلو نو ما ایمان راڑو بیا تاسو زکاتون اور کوا دا مال زکاتون اور کم اس گنی تاسو ما تتاو چرا شلزی جو تاو کا یہ خبرو تاو گو آغس ہوئی او دے سوئی سخی داسی تاو کا چیز نظم آیتو نرادا و ایزا قیل لهم کل چوویلی شدی منافقانو تا تعالا و راش ہے یستغفر لکم رسول اللہ چی مافیو غالی ستاز پارا رسول اللہ تعالی اللہ رسول بستا دا پارا مافی اگواری استغفار با اگواری لو روز هم والوی دی اغسرون اقبل یا پٹ کی دی سرونا پسا درو پا کپلو کی پا مخوان دا ساگر روا چی چیز دا اللہ رمز پکیم ورا آئیتا هم او تبوین دوی لرا یسود دونا چی دی بس گئی دی با اعراض کئی مخبالی دی چانا کم طرف تا چی تا دعوت دوی دور که چلک راشو چی پیغمبر در لبخنو گواری نو دی با یسود دونا اغینا با مخالی بل طرف تا وهم مستكبرون اور حال دادی چې دې ځان لوی غړون کې وی د بخنه د پیغمبرنا د پیغمبر د بخنه نه ځان لوی غړي چې مونږ له هستې یو سواب علیهم برابر د پدوی باندې استغفرت لهم کته مافی غواړي د منافقانو لپاره ام لم تستغفر لهم یا مافی نه غواړي د دې لپاره لن یغفر الله لهم بالکل مافی نه کوي الله تعالی دې ته تر څو چې دې د کفر په حالت کې کته له مافی غواړي نبی دې سلام ته چې زور ته مافی نه کوم تر سوچ گئی تو بھائی اس دن تو صحیح مسلمانان شوئی دی ان اللہ پتا اکثر اللہ تعالی لا یهدی ہدایت نکی القوم الفاسقین قوم لا فرمانتا لا فاسق قوم دی اللہ دی دا ہدایت نکی دا خبر خود دیو شی راس ہو ساگا اصل مسئلی تا چی دی کم خبر کریوا او زید ابن ارقم پا دی باندی آغا خبرہ نبی علیہ السلام خدمت رسولی وا هم الذين دعا کسان دی یقولون چه وای دوی خپل مرګرو تا لا تنفقوا تاسو مال ملک وای علی من فاغ کسانو باندې عند رسول الله چه رسول الله سره دی کوم مهاجر چې تسر راغلی دی هغه باندې تاسو خرچې مکوې کورونا ولا مور کوي مالونا ولا مور کوي جیداتونا مور کوي دینه وباسه حتا ينفقوا تر دې پوری چې دی بپارو ارشی لوګ او تند به ویسی نو سوق په یو خلاص سوق په بل خلاص دا خو تاسو جمع کړی چ خوراکونه ولا ورته اسکا ورته یې بیا ته اتی دا ته بل کې چلو کتن دراشي څو پدې پلاشي څو پدې پلاشي څو پدې پلاشي مدینه بده تپری الله تعالی جواب ورکړي ولله خزائن السماوات دا الله په اختیار کې دي خزانه د اسمانونو د زمکو د اسمانو د زمکو خزانه دی کړی چې دوی تاسو شه مور کوي چې دوی پتا تار پدار شي اخ الله وي زور دا ظالم قوم به کومه غړي ده ولكن المنافقين لكن منافقان لا يفقهون نقوي کې پدې خبره واني چې ان الله يرزقهم چې دوی د رزق الله ورکی انصار نور گئی دا خو د خپل حساب الله تعالی ول رزق ورکی پدې دی یقولون وای دې خبره ښکار شو لئن رجعنا الى المدينه كما لاولو مدينه تا ليخرجن الاعز خامخا عباسبا معزز خلق من هذه المدينه الازل ذليلان معزز زان توي او ذليلان مهاجر توي تقسم بخدای لا في جداز المند يو بس منګه نه ولله العزه ورحال ذلك عزه الله لرضي ولرسوله او رسول الله وللمؤمنين او عزه خدای له فارغ الله له فارغ رسول الله له فارغ مؤمنان رضوا ولكن المنافقين لا يعلمون لكن منافقان نبويگي ايدا خبر کي منافق ويگي يا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو لا تلهكم غافل نكي تاسلرا اموالكم مالنا استاسوا ولا اولادكم نا اولاد استاسوا عن ذكر الله ده ذکر ده الله تعالى نا تاسلما مال در کړي دي اولاد مي در کړي دي اسنه ده مال حاصلولو مبارکي يا ده اولاد مبارکي تاسو ده الله ده ذکر نا چ منزونه دي او نور فرائض سم چری د اطاعت کارونه دا غینه غافل نه شي اکثر د دې اطاعت نه او د احکام نه سره غافل کیږي په مال غټلو باندې او یا د اولاد په مینا باندې دا ته نه پاتې شنه الله تعالی خبردار ګره دا کارونه نه کوي د قیامت پر ورځ باندې زمونږ نه خود مال ته پوس الله نه کی چې تا مال سمره غټلې باندې دې سو جوړ کړي چې تا الاس باندې دې جوړ کړي دی او یې پیندل سوال ازه ال ته سړی ته لرګي نشي د باندې ته پوس نشته نه د اولاد ته پوس ته چې بچی دې سمره وروړي دا ته پوس پکې تا سکری کی ما تقلو خواه تا سکری ومن یفعل ذالکا چاچو قداکار یعنی غافل شدیات دا اللہ تعالی نا فولائی کهم الخاسرون دا کسان محروم دی ناکام زیانکار تاوانیان محروم ام دا کسان دی چکم کسان دا اللہ دا ذکر نا غافل شد دا اللہ ذکر عجیب شیر جی وانفقو اولگ ویتاسو مما دا غمالون نا رزقناکم چی درکڑی دی ما تاسو تا اللہ تعالی وی چکم مالون ما تاسو لدرکڑی دی مسلمانان اولگ وی من قبل ایاتیا مخید دینا چراشی آدکم یو تن ستاسو تا الموت و اسباب دا مرگ اسباب دا مرگ راشی او تاسو پدی بانے پوئی گئے جو اس ملکی گو نو دینا مخی مخید دا مالو لگو اولی تاسو تماوی دی چکل حالات دا زن کدن شروع شی بیا مال دا وارثان شی دی غریب پا کسنی دا پا صحت کی دے نو دینا مخی مخی چکم زمانہ دا صحت تا اللہ وی دا مالو لگو آغه وخت چې کله مرګ کیږي دی وای چې انا مدرسې جوړې ته جماعتونه جوړ کړي داو ته آغه او اوس خلک مال ستانه دی اوسې لسړی کوي سړی دی مخ کې در پردا فکر نو فیقولان دی وای په دا وخت کې رب زما رب لولا خرتنی اولی دی ز نرس کولم علاج لن قریب یو نیټی نیز دی تا یو غنټه دو غنټه دره دی خپل درا کړی وا نو ما بدا چل کړو ما بدا چل کړو نه وای کینه په کلا راځي خپل جنم زه خپل جنم جوړ بھاګړو دلا تا تروز پر دا کرنا نا پولو سماتا دا کبرا گا فا اصدقان خیراتون با اکم خیراتون او زیر خیراتون ہوتے یاد شو چی دا مال و دولت پس دلتو لگم سب دلتو لگم سب دلتو لگم واکم من اصوالیین او شم بزدنے کاننا اللہ او یوس دا زنی کیجی اس بس مرگ را غلی دی غار سے چیدی مال بلتا پاتیش رازستا دو تو دا سڑاو باسا رازرا مخفیقی دا زن کدن کی پیشورون کی دا ملائکی او قبر کی چیدی کن خقم گیرے کی او بیا میدان د حشر کی تری دا قصور برکی جو خدای دی رحمت ولن یواخر اللہ بالکل نرسکی اللہ تعالی نفسا مر دی یو انسان یو انسان اللہ رسکی نا ازا جا جلوها کل چرا شنیتا دا مرگ دا شنیتا را دا غی نرسا یو منٹی نرسکی بس منتونا با کئی پر لیکن یاد اسا تا خدا اشتا کدا طول ملک ورکی کتال ملائکہ یو منٹ زندگی دیا گئی اٹول خلق لگیا نا دیدا فکروڑون آرگونو باندی روپے ملکی اول تنا خندی رشی رشی واللہ خبیر بما تعملون اللہ خبر دے پاغا مالو چی دا تاسو ہی کہو ہے اللہ تا معلوم دی تاسو دا تیر زندگی معلوم دا نور زندگی معلوم دا مخت تاسو کا مطلب کلی دے چوزی وقتی در خاصو نا کہو ہے چی من لے دے لکھا انتو زندگی سیوا را چوش اللہم این نکتے مدی رفتی نہیں کہتے ہیں منافقونا کلی چی راشی دا تا منافقان قالون وائی دا منافقان نشهدو منگا گوائی کو یا قسم کو دے خبری انکا لرسول اللہ چی بے شکت رسول دا اللہ تعالی واللہ یعلم اللہ عالم دے انکا لرسولو چی بے شکت رسول دا اللہ والله يشهد الله واي ان المنافقين ابتا کی سر منافقان لکاذبون خامخاتر جندی پر وینا خپل کی پر قسمونو خپل کی ندا شهادت دې زکه پخلی یو سدي پزله کې بل سدي او ندا قسم صحیح دې اتخذوا ایمانهم نسلی دې قسمونو خپل جنتن دارونه مسلمانانو پر قسم باندې ځان بچی فصدوا عن سبيل الله دې ځانونه منه کړی دې دلار دې الله تعالی نه انهم بشکا دې سا ما كانوا يعملون بد حق عمل چې دې کوم کوي ذالکا بانهم اودابت عملی د دې په سبب د دې چې دا منافقان امنو د ایمان نه وړو په خلبان دې سم کفرو او کافر شیو پس وکي مراد ته دا دې چې ډیر کرته دې ایمان نه وړو دا غې نه رسې د کفر کارونه کول فتبع مهر وال شال قلوبهم پس نو د دې کفر فهم لا يفقهون دې نه پويږي اوس په ایمان پويږي نه چې ایمان څه شری و اذا رايتهم کله چې تو ویني دا منافقان تعجب کا اجسامهم تعجب کې اجي تعالی راه غتنی دې دوی دا حضرت اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چہ عبداللہ ابن عبی ابن سلول کم نو دیکھو مضبوطو خٹو وڑو دا مسئلہ دا غدا پا خٹو وڑو خس ہنڈاو سا و این یقولو او قدی چرتا خبر کئی تسمان قولہم تبا قبل خبر دوی چالا کدی فساعت بلاد سر خبر کئی تبا چہ دی رشتیا ہوئی کعنہم خشکم مسندہ گوئے دا غدد لرگیری مسندہ چہ دولی شوی دی دیوالون یا سبونا خیال کئی کل سیحاتین دا حر آیت دا عذاب علیہم پخبر زانونو باندی هم العدو دا دشمنان دی فازرهم زانتنا بچ کئی اعتماد پی مکوان قاتلهم اللہم رضی کی دیل را اللہ تعالی انہا یوفکون کن طرف توارد شل دی دا حقنا فیزا قیل لهم کل چویل شبیتا تعالی ورا شیطاسو یستغفر لکم رسول اللہ چما فی غالستاز پر رسول اللہ لو روزهم ندوی والوی سرون اخفل یا پت کدی سرون اپا کبلوگی ورائیتهم اوینی تدوی لرا یسدون چی دی مخ علی دچانا دی خبرنا اگر چی تاس سمع آغا عبادہ بن نسانی تر دلن ورطاوی چرا شالکا مافید لو غاڑی و دی دی توبین او دی استغفار نمخ علی و هم مستقبرون او دی تکبر کهون کیلی سواؤن علیہم برابر را پتوی باندی استغفرت لهم مافی غاری دوی لپارا ام لم تستغفر لهم یا مافی نغاری دوی لپارا لن یغفر الله بالکل نہ معاف کی اللہ تعالی لهم دی معافی نہ کی اللہ تعالی دی ان اللہ بیشک اللہ لا یهدی ہدایت نہ کی القوم الفاسقین قوم نا فرمانا تا هم الذين داهق تصاندی یقولون چوایدی لا تنفقوا ثم لا غوا مالنا علمن باغ خلق باندے عند رسول الله چپنیز در رسول اللہ تعالی دی یعنی مهاجر باندے حتا ينفذوا ترضی پوری چ پارواری شدی وللله خزائن السماوات او ده الله په اختیار کې دي خزانه د اسمانونو د زمکو ولکن المنافقین لیکن منافقان لا يفقهون نه پوهیږي په دې خبره ان لا ارجعنا که واپس شو موږ ال المدینه مدینه ته ليخرجن الاعز خامقا وباسبا عزت من خلق من عدم دینینا الازل دا ذلیلان ولله العزت اور حال داری جان الله دا پاردا عزت ولرسوله او در رسول د الله د پاره وللمؤمنين او د پاره د مؤمنانو یعنی عزت خدای الله دې د رسول الله دې د مؤمنانو دې الله تعالی چې کنه څور کوي قلب اور کوي خپل دوستان لره په دشمنانو باندې او عزت د رسول الله غ اظهار د دین د دې په تمام دینونو باندې چې الله تعالی قلب اور کوي دین د نبی رسول الله ته په تمام دینونو باندې او عزت د چا د مسلمانانو دا دې چې الله امداد کو دوی سره په دشمنانو باندې دا غا عزت تے گریمانی شوی ولیکن المنافقین لیکن منافقان لا یعلمون نفوی یا ایو اللذین آمنو اے کسانو چی ایمان مروڑے دے لا تلیکم غافرن کی تاسو لرا مالون استاسو ولا اولادکم او نا اولاد استاسو عن ذکر اللہ ذکر دا اللہ نا دا تعد دا اللہ تعالی نا دا منزلنا ومن یفعل ذالکا چاچو کداکار فولائکم الخاسرون دا کسان زیانکار تبا او محروم دی وانفقوا لغوا تاسو مما داغ مالونو نه رزقناکم چې درکړی دي مون تاسو ته من قبل ان یاتیا مخکې د دې چې راشي احدکم یو تن ستاسو ته الموت او ملائکې د مرګ دې وخت کې به خامخا بیا چې وایي فیقولان دې بوی رب زما ربا لولا خرتنی ولګنم روس کولم زه الى اجل قریب یو نیټې نږدې تا فاصدقان ما بخیراتونه کړو واکم من الصالحین او مزبدنه کانونو سلیکی به میکړو کامل مؤمنان لګو ولن يؤخر الله بالكل رزق الله تعالى نفسا يوتا اذا جاء جلوها كتلجراشي نيتد دغتن والله قدير الله خبر دې ما پاغا مالو تامرون کتابي کوي